سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے سے شیطان ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں جو وہ سوئے